صادقان سول، شهیدان سول، صالحین سول. دغه بل سړی چې د الله او د رسول اطاعت کوي په هغو څلورو ډولو کې خدای نه دی داخل، نه نبی دی، نه دی د مثال په طور د صدیقینو څخه دی، نه د شهداو څخه دی، نه د صالحینو څخه دی. خو د جن از ضروریات یې ماضي کړي دي، هغه یې په ښه عقیده کړي دي، د الله او د رسول اطاعت یې کړي. الله وایي زه دی ملګری کوم په جنت کې د دغو کسانو سره. دغه نو اجر عظیم دی چې مخکې ذکر شوی و، دا دې دلته ذکر دا اطاعت دس شهید رسول الله صلی الله علیه و سلم بول زما ټول امت جنت ته ځي، مگر نه هغه څوک چې هغه منع وکړي خپل نوکان ونیسي چې جنت ځم ځان پر شاک. نو اصحاب ول دس سړی مسته چې هغه خپل پښې ونیسي چې جنت ته نه ځم. پیغمبر ول هو زما په امت کې ځان بولي، من اطاعنی هغه چا چې هغه زما اطاعت وکړي هغه به جنت ته داخل شي، ومن عصانی فقد ابا څوک چې زما څخه سرکشي کوي زما احکام نه مني زما سنن نه مني زما فرامین نه مني هغه ګواکې پښې چنګي کړي نو نه ځي. نو په پیغمبر پسې چې سړی پسې شي پیغمبر دوزخ ته نه ځي، پیغمبر پر غلطه نه ځي، خامخا دې ولاکه بل ځای بوزي به جنت ته. نو خود پیغمبر وایي چې زما امت ګرده جنت ته ځي، چې زما امت یې چپ لاغه څوک چې په خپله نه ځي پر شاټالو وي زه نه ځم. اصحاب یې داسې نو څوک شته برای چې په ما پسې راځي زما متابعت کوي په اعمالو کې هغه جنت ته ځي، چې په ما پسې نه راځي پر شاټالو وي هغه به نو چیرې ځي؟ هغه به نو بره منع وکړي نو خپله به دوزخ ته ځي. نو دا متابعت د پیغمبر او د الله دا دغسې شی چې د دغو څلورو ډلو سره سړی ملګری کوي. دا ملګری کې وس خبره ده څنګه ملګری کوي؟ معنا د لږ عبادات کړي د ده رتبه دونه لوړېږي لکه د اوغوغې یا رتبه د هغې ته څوک رسېدلی شي؟ نو ته د نبي رتبه وګوره، د شهداو د صالحینو د صدیقینو رتبه یې ډېره غټه ده، په هغه پسې دی نسي رسېدلی. که ته نو د اوغو سره ملګری شو بس ما دا په جنت کې نه وځي نو په دغه هغه خو داسې کسان هم شته چې اطاعت الله او د رسول یې نه کړي، ما ځي ایمان راوړی نو نور یې نه کړي، الله بخښ ورته وکړي جنت کې داخلیږي. د د معیت څه معنا؟ مازی معنا چې جنت هغه م ننوځي، دا م ننوځي بار بنو ته بیا نه سری ویني ګر سره دشي بوي، او یا دونه رتبه الله ورکړي چې هغه سره په رتبه کې یو شي کینه هغه د رتبه معیت مرادي چې رتبه یې یو کې، ځکه هغه خو فاضل دي، دا سړی مفضول دي. مفضول د فاضل درجه ته کله رسیدلی شي؟ معنا هغه چې دي به تر دي، د هغه چې پر د هغه خلک به تر کړي سي، هغه رتبه نه سپیدا کوي. په ما ځنه ننوتو به جنت ته، دا نو بیا څه اجر عظیم څوک به دي که په هغه کسان هم ننوځي چې د هغه سه د الله د مغفرت د لورې ننوتلي اعمال یې نه کړي. مطلب یې دا شو چې دی د هغو سره دی چې دی چې هر وخت وغواړي د انبیاو د دغو ډلو ملاقات ورته حاصلېږي. دا نور عام جنتیان چې دي هغو ته د هغو ملاقات نه حاصلېږي. لکه په دې دنیا کې چې یو سړی د یو پاچا او د ګورنر سره یو خاصه رابطه لري، خاصه رابطه چې لري بارونه دی هغو نه رتبه لري، لکه هغه پاچا چې رتبه لري دی هغو نه رتبه لري، دی د ګورنر رتبه لري. یا نو دی داسې دی چې ما لکه دا نور رعایت چې ورسره لري چې موږ یې رعایت یو، دی پر موږ مشر دی، دغه رابطه یا دی چې دی هر وخت ورتلای شي کور ته، یو رکم اشنایي ورسره لري یا قرابت ورسره لري. خلک نو برای دی ګر سره د پاچا د کور سړی دی، اوس پیش د پاچا د کور سړی دی، پاچا دی دی یا د ګورنر دی دی یا پر رتبه کې هغه رقم نه دی. د بادشاہ د کور سړی دا معنی چې دیم د دې ملک دی، هغه هم د دې ملک دی، هغه هم نه ده معنی دی چې یو خاص رابطه ورنه د تګ را تګ بارونو خلک د ته په سترګه ګور وای دا د بادشاہ د کور سړی دی. الله وایي زم د دغه کسانو چې د الله او د رسول اطاعت کوي دی ګوکه د بادشاہ د کور سړی دی، دا څلور نه پاره ګوکه پاچا هاندې دی، دوی غو سره په جنت کې ملګری دی. ملګری دا معنی رتبه نه ده غوره، او دا هم نه معنی چې ما دیم د جنت په کونج کې ګرځي، هغه یا دی په خاص رابطه سره د تګ را تګ بسره لري، د انبیایو هم نشینه به مجلس وو سره لري، د صدیقانو سره به مجلس لري، د شهدا او صالحینو سره به مجلس لري. وحسن اولئک رفیقا فپاک علا وی وحسن شایسته دي اولئک دغه کسان رفیقا ازوی ملګری. اصلی خودیسی و چه و حسن رفاقت اولای که شایسته ده ملگری ده دی، اگه پا جمله که چکم پاعل دی داره پیقم ده اگه چه تمیز ده پاعل استسوی دی. و حسن شایسته دی اولای که داگه سلور دلی رفیقن از روی ملگری تبا مدانه وی دا ازه ده دی ملگری نو چی شدی؟ الله وی دا داسی ملگری دی چه ده دی ملگری ارچاته نرسیر پا انویاو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دی چه نور نبیانی پا ملگری پخر کنو دو امت پارو خب ایخی غط دا سر جو غاد دا خب ایخی غط اعزاز دی. الله وی دانو دیر شم ملگری دی ولی دا شم ملگری اغا دی چه پا طول زندگی تا تا تاوان نرسیر دا نبی پا ملگری که پا دی دنیا که تاوان درسیر که پا غد دنیا که بزیلا ولا که تاوان سنو خود الله وی دانو شم ملگری دی. در آیات چه تیسی وست بابر دی چې دا غسلور ډلې هغه ډلې شوې چې الله پر دې انعام کړی دی. الحمدلله ته باور سي الت چمش په الحمدلله کې وایي چې اهدنا الصراط المستقيم، یا الله موږ ته خو لاره سدا ورشه کما لار صراط الذين انعمت عليهم، لار د هغه کسانو چې تا انعام پر کړی هغه د اصل ور دی په الحمدلله کې چې موږ یادو چې الله پاک دا هغه چا لار ته وشه چې تا انعام پر کړی د اصل ور دی، د دې پر لار مو برابر کړو. د دې څخه علما رحمت الله علیهم یو بل خبر استنباط دی، وای هغه سړی به چا دعا کوي په الحمدلله کې چې صراط الذين انعمت عليهم، دې سی به ویل چې اهدنا الصراط المستقيم، مش نہ سیدھا لارا وش کم سراتک اللہ پاکستان لارا سراتک بس خلاص دس بخلاص سے یاد اوغ کسان لارا چتا انعام پر کڑی دی تے جے صدا خبر مال میجی چ حق لارا یواز پ مطالعہ نزد کیش، حق لارا یواز پ مطالعہ نزد کیش. عوام الناس خلق دی چ مازی اردو دس ولا بالا دی زغلی اردو پ تاوار انی چ اردو تفسیر انی چ ورتا ناستی برای ملا سب تو زمر ضرورت نست خپل کار کیجی. د جن لارا چ د دابه د اهل جن زد کی چ اترس کتاب هوای چ د د خوشون نی ولا کز دا دغه معنا سو چې مشته لاره وشه مستقیمه کمه چې ما غدی پر روان دي اغه رکم نه خود دې څه بز دکې ته بده دغه د نبی خبرو ته بغوښ نیسی، د صدیقین او شهدا او صالحین خبرو ته بغوښ نیسی داس دکېږي. زموږ به بل مثال و کم مسلک وس په دنیا کې ستا چې دغه کتابونه کې نه د ډاکټری کتابونه نست خو ستا خسرې به ورته بازار کې به د ډاکټری کتابونه رانی خپل کور به وای براوي د ډاکټر څنګه ډاکټر کې نہ ڈاکٹر کی رچ دے بس تھا شاہ تھا وہ نچی روز مرہ استاد تھا حاضر نس پر خپل ٹیم باندھے داغ خبر و نہ منی درغ وقت والا کا ڈاکٹر خیاتی و نجاری تو خود جیم کتاب و نستا نہ دے بت کتاب و نرانی سے برت خیاتی کا تھا نجاری خوشی لانا برت بو استاد تو ورزے اگر شی بدر سرائی دو استاد دکڑ جلا دا چ در تشی وای کار چی بی استاد سی بی وفاش جن چې به استاد سی به وفاسه دغه دین باندې به مختوری پر غلطه لار برواني په خپل سر به زوري چې یا شکر زموږ کرم بخاری پروت لکه وس عام خلق ما دې دې په دا وهبي ګرته په دغه خودسری ولي اختصي وجه چې د امام صاحب خبره نه مانی دا بل امام دا نه مانی خود پښتو بخاری رانی ولي پښتو ابن ماجه رانی ولي دغه تناستي هغه کې د حدیثونو ستا چې ګل سره حکم منسوخ دي اشو د چوي دی خه کوي ناس خدا ته څوک وشي چې بعد دا منسوخه سوي دي په بل حدیث په قران کې به دا غس آیتونه ته پیدا کوم چې منسوخ عمل نه پکې شدي په څو قران کریم راني شنو دي خورته چې غدل دي خو هغه په قران شریف کې وای ورته چې دا خو منسوخه سوي دي. نو خلاصه د خبرې دا چې جن به د دوه څلورو ډلو څخه زده کوي دا اهل الله دي مش چې طریقه سبیل الله چې زده کوي دا اهل الله سبي زده کوي دا به دوه غوڅه کیږي. نو په الحمدلله کې موږ دا دعا کوو چې الله پاک سدا لاره وشه دا هغه چا چې تا انعام پر کړی دي انعمت علیهم غنو سوک چې په دا آیات کې دوغه تشریح وسو چې ان عمت علیهم دغه او په دا آیات کې د چیر سبق درس تشریح هم وسو چې هغه اجر عظیم چې شری الله ول دغه سره د ملګری کوم دا ډیره بهترینه ملګری ده باب یې ما بوله وحسن شایسته دی اولایک دا کسان رفیقا ازری ملګری کته ورشن او چې ما وخت درته ویل چې دای چې دغه کسانو سره ملګری سو دا نو د په عمل دا ځای وګټي چې د خو مازه فرایض او واجبات کړی والا بلاړي د نبی سره ملګری سو په جنت کې چار وخت غواړي ملاقات ور سره کولای شي د جسدورو ډلو سره علاوه داز ما فضل دی داز ما فضل دی لکه پښتانه چې وایي چې بارا وای ته حرکت کا زب برکت کما حرکت دا معنا ته مازه واجبات فرایض پر ځای ک علاوه زما د خو برکات تو احسانات ته نو وګوره چې بر مې دغه نه فضل در کې چې دغه کسان هم نشینه میکړي زه به دغه سر به پښوارو خامخه ستاز رو غواړي هغه وخت په مجلس ور سره ک ته به دغه د دربار څخه پیردار نه لري چې ودی ګرځي ذالک الفضل دغه فضل چې دی دغه احسان چې دی من الله دا د الله د طرف څخه دی په ذالک اشاره و دغه ملګری ته وسول الفضل صفات ذالک دغه ملګری الفضل چې دا خو نو احسان دی دا صفات او هم دا دی من الله د الله د طرف څخه دا نه دی زما د طرف څخه دی دا ست خپل دونه تور نه د چته وغه وګټه ته ک نرسه په خپل تور به دوغه نشي وګټه اغه هم نشي ګټل چې تم از جنت ځان ورداخل کې دوغه کسان هم نشي خو نه تر لاسه کوي الله دا نو زما فضل دی. نو انسانانو کې دعوت ورکي چې دا الله د طرفه چې کوم اوامر راځي هغه ته سیو باندې سیسته لپاره په دې دنیا کې خیر په ایمان کې مورشې در چنګي اجر عظیم در کې لکه دغه اجر چې دغه شو خلکو به هم نشي نسی دا خلاص شو دا مضمون. وس برته جه خبرې ترازو درې رکو وکړي چې موږ دا سبق را شروع کړی دي دغه معاملات مخالفینو سره چې منافقان ته شکرال دا کفار پک شکرا له يهود و نصارا چې یو رقم بل رقم به د جن سره کول په دا ترس ترس کې به د مؤمنانو فضائل هم بیان شي. ولی مؤمن خو بیا د کافر مقابل دی، نو چې د منافق حالات بیانوي د مؤمن فضائل به بیا ګړی په ګړی ورسره بیانوي چې مؤمن بیا دا فضیلت لري. دا نو هغه سلسله اوس هم روانه ده چې دا معامله مع المخالفین ده چې دا زموږ مخالف خو چې زموږ په جن کې مخالف دي، د هغو سره بله معامله ده د جهاد. دا نو بیا اوږده معامله ده. اوس رکوع چې شروع شي بیا تر شپږمې رکوع پورې چې په دې کې بیا د جهاد خبرې کول کېږي، نو جهاد خو هم د مؤمن سره خو بیا نه کوي که په مسلمان را اړه، خو د مخالفه سره کېږي چې هغه کافر دی، عقیده نه لري، نو د هغه سره به ته جهاد کوي. نو مال معامله د مخ هم د مخالفه سره را شروع چې یهودي دی، منافق دی، آسی دی، ځای ځای به د مؤمن فضائل ورسره ذکر شي، د خاطر د مقابلې چې دی د هغه مقابل دی، شیان په خپل ازدادو سره معلومیږي. نو چې د هغه به بجې بیان کړ د منافق او د کافر، د مسلمان به ښه بیان کړ، خو معامله د مخالفینو سره اوس هغه د مخالفینو معامله ده، خو ترجمه یې بدلیږي د جهاد. جهاد هم د مقابل په مقابل کې د پھر کی نو اللہ پاک داش فرمائی یا ایھا الذین یا قسم ها وکفا کفایت بالله فالا سر علیما علم علم کدل او فوه دل الله و ما تن وز ما علم چدی بس دغه ست استفاره کافی دی دا نو ما ته مال می رچنو و سوخ سوخ په حقیقت توګه چدی او غد الله و رسول اطاعت کی کنه کی دغه سپخلو خو مشګر د دعوی کو دا وکفا بالله علیما دا دې ته په دې ور واچاو چې یعنی دغه دعوه د اطاعت الله او د رسول خو مشګر د کوو کې نه مگر خو علاوه اصلي علم خو ما سره دی چې دغه سړي سم اطاعت دی په اخلاص باندې دی دغه سړي دا نه. جزاكم الله وكفى كفايتي بالله فعلى سر اصلي دسلي وكفى الله وكفى كافدي الله على فك دابين وزايدة سبارة مرويدانو دوتا تعجن وغالي خو وكفى خبلا فعلم ازغالي وكفى كافدي الله على عليما عليم كدل خبردار كدل على وزيش كم خبرداري لرم داقا كافد استاد فارزونو بيافا فيرجم شدا واقعي اطاعتي يا واقعي اطاعت ندي نوچي على فك علم استاد فارا كافدي سمانا يعني نجزافر دركيه دسی به نه کېږي چې یو بل یو ارخطای په دې دنیا کې هم پر ځان خواري کېږي کړی د الله او د رسول احکام او متابعات مې وکړي، نو چې بیا به مې الله ورسره ملګری کړي په مینه کې الله خو ما درته وویل چې زه په خبر یم، نو خو مانه جزا درکوم. یو بل یو په منافقت کړی دی برای پر الله بې کېر کوم، ما به د دې اطاعت نه کړی، ما زه به د خولې دعوی کوم، الله به مې ملګری کړي، الله زه په خبر یم. دا دواړه ما ته معلومیږي تر راته کېر ولا کسي چې په خیانت کې دعوا کړې ده دا بل پاتېږي نه، دا بل به خپلې رتبې ته رسیږي، دا چې په صداقت اطاعت جدا دا لا علم فدغ ذکر کی جلا ما تعرف معلوم بس لا مال میش دا واسمع آیات ترى یا ایها الذين یا قسم امنوا چی ایمان والا است خذو تش در چم کی حذركم پرهیز خپل حذر بیر تو ویل کی حذر دا حذر ام بیر و پرهیز تو کی پرهیز والا خو بیریج تش بک کتی په خپل ما حول کی پر سرخان چکشین اجي صاحب دا بنجان درو اخر ځنی بیریجم ځنی بیرېږم، نو څه معنا یې ځان په لاس نور کوم، ځان ځنې ساتم، پرهیز کوم. الله پاک وایي ای مؤمنانو اول خپله بیره و بیداری درونه سي. بیره چې سړی د یو شي څه لري نو ورسره بیدار وي، غفلت بیا کوي، بره پر سترخان سل رقمه خواړه پراتي دی، داسې لاس پکښې کې ټپوري، بره ګای کډو ته لاس ورواچي، ګای ساده وچه ګوله وخوري، دا شیانو ته چې بیرېږي هغو ته لاس نه وو. نو مسلمان خو ګرد مر دشمنی د کافر سره ده. الله وای بیره جدر سره ټینګه ک په لاس کې دا فریضه دی، په لاس کې ټینګه څه معنی چې نه باید ستا څه داسې غفلت وسي چې کافر نه به بره عمله در باندې وکړي. ستا پیرهدار به یې چې څلېرویشت ګڼټې ولاړ، څلېرویشت ساعته ستا پیرهدار په برج کې ولاړ دی، لکه د ملکو دا دغه رقم نه ده. ماشام خو ګرده خلک بېږي، مګر ته د حکومت ځایو ته ورسه چې پر هر څو بجې ته ورځي، عسکر به ولاړ ویښوي توپک موڅه. خدا د حذر دی، دا د پیراده د چرما دي سوکني چې په غولدنګي زبیدایم ګردش بنجه چنکی بو یې ژوندۍ علال. نو الله پاک مؤمن ته ته حذر در چنګه یا بیداری بکې. نو حذر یوازې بیداری ته نه وویل سول، اما دګی ته د اسلحې هم وویل سول چې دیش به تنه چې ته ګرد مر مفتخور لکه وس مؤمنان چې دي چې دا ځان مړ کې ولاکه کافر ته شکاس ورک خو مر ګرد مفتخور یې مشتي شوړ کړی دی ته یو شی وای کز مش تعلیم دی د بل په کلمه دی کلام مژنو سره جوړول که متعلم دی د بل په کاغذ دی د بل په کتاب دی حتی که قران وای د کافر تر ماشین راوتلی دی مسلمان خپل ماشین نه دی جوړ کړی چې قران په چا کې دا مقابله کولای شي دا خدای سم احساس لکه د دوه کال کې شنه د خپل ځان ساتل چې مور لاس ولا روان نه کی نو دی به د مور مقابله کوي شي چار سره لکه چې دغه کې خبره پر پښتلې وس مش ټول شان هغه د خمش حذر نه دی نیولې

وإن بشك منكم استخل من هغت سوق دي دادي منكم خطاب عام سو فزائر خود النبي عليه الصلاة والسلام پر دالكي ده مسلمانان پر دالكي منافقان استا كنست نظائر خود اسلام كده إساب الكير نو الله قرد يادي وإن بشك منكم استخل ده جماعات سخة كده حقيقي مؤمنان دي كده زائر چه ده مؤمن نم پر يادي خود قرد واسب مخاطبينو كده اسلام رالي خطاب رتوسنا فتسكي لمن هغت سوق دي خمخا لیبطئن چه دی کراروالی کی نو سړی چې قرار قرار دي دا بل په خپل تګ روان خدای اخر شاته کیږي کنه شاته کیږي نو د لیبطئن څه خیر ته مراد ورستوالی دي نه ځي قرار قرار دي چې قرار بر پاتې شي په یبانه باندې برګر سره نه سی ولر درش کر سره و ان به شک منکم سیسخه لمن هغه سوخت دی لیبطئن چې دی ورستوالی کی وسنه مو ترجمه په ورستوالی کو کنه سخه بو تو دا قراروالی ته کیږي لیبطئن دی قراروالی کی نو خبر اخر شاته کیږي ا دی شاته کیږي نه ځي نو چې پاتې شو په قراروالي په چمې ځان پاتې کوي اوس ورته وګوره لای په ان اصابت که چیرې ورسېدی کوم تیسته مصیبت غم هغه نو تیسې ولاړه جهاد د ورې چې ورلې یا پلا د شکسته سره مخ سوې تراټې وزغاست په مسلمانانو ګډې سولې کفار غالبه سول خو دا مصیبت یې کنه دی او یا دا رقم د چمځکه په شهیدانو ډکه کړه مړې درڅه وکړه خو مصیبت یې کنه دی نو علاوه که تیسته مصیبت ورسېدی شکست او یا شهیدان قال دی باروي دا شاته چې پاتې سوي قد انعم الله علي قد فتاقق سر انعم انعام فضل وك الله على پاک علي پر ما بعد يا روي پر ما ده خدای پاک فضل وس سبحان الله کور سره تل په خدای کې ځما غوښ په توانی ګره ټولي کړی وای دا رقم جنگ وای سوې دي نو دی وای قال دی وای قد انعم انعام پر دي الله على پاک علي پر ما اذ هغه وخت اذ يجع تسخي انعام رباني وك لم اكن جنن و معهم د دې سره شهيدا حاضر ته خدای پاک فضل وس تو سره نو پم څه څه څه علامه به ما کړی و څه چې مونږ به را کړی دغه نو دی د خدای پازل بول الله وی ولې خو تا ته غمو رسید دی پاته سو دی د خپل کار چالاکی بول او د خپل پاته کېده د الله پازل بول چې خدای پاک کار پازل را باندې وسو پس مې ته فهم دی قال دی وای د څوک دغه چې دا ورسته سوي دی قد پتا قصر انعم انعامك الله الا پاک یعنی احسان را باندې وکي علی پرما ولې یز د جیجا ته لم اكن زخ نه و معهم د دې سره شهيدا حاضر و مدا چې نو مر سره دغه لوی پازل وسو ولا ان اصاب او كثير ورث لي كم تستفقد احسان الله كيابلا دا لا احسان ورحمه ربني وسغن بيسن دي شداور علي ابلا دي فكافر مزكي خالي كده شاو غرزوله تا غنيمتون چنك رقم يبي دي حاصل كلا كي وني ولي زين كدا درت ورث دي مبيا دي سچمكي ولا ان اصابك ورث لي كم تستفقد احسان ورحمه كم يبي ده او غنيمتون دي من الله دا لا ترابه لا يقولن دينو بها خمخا داشواي دا لا یقولن دی وای خبره دغه د چ دی وای یا لیتنی كنت معهم په دا ما بینس کی جمله معترضه ده درجه ما ګام واړه دی نو وای څنګه یا لیتنی ای کاش مال كنت چ زه خو وای معهم د دې سایر مان جن حضور سره وای خو جن ال تکا و چ زم مر سره وای زین به په کار شو پیدم د کاپران فافوز فوزا عظیما فافوز ما به کامیابی حاصل کړی فوزا عظیما غټه کامیابی په قران چې هغه من کی خو په دې د کیری و نو چې ای چ زه ور سره وای دا خدای وایې په دا مابنس کې الله تعالی دلته یو جمله ورواچول الله وایې دا څنګه ګړ دی کأن لم تکن بینکم و بینه موده ځغن ځان یې دوغنه لري اچولې دي لکه ستاو د ترمنس کې اثر به تاو دوستینه و لکه ستاو د ترمنس کې اثر به تاو دوستینه و نو خو ته به ستاب چې چاته لې معنا چې ان پر مې امر کې نو کړې ځینې ور سره بوتل ما زیدل ته پرې شو ولم نو الا په کدي دغه څه ګرځي لکه تیس کې علاقه نه سره درلود نو ارمان چې زه ور سره وای نو بیا به ال تخوان کړو خور سره سوي به وای دا یو تفسیر شي بل تفسیر دا دی کأن لم تکون بینکم و بینه موده چې ګواکې لکه ستیسی و د دې ترمنځ چې دوستینه یې څه معنا دشمن هم دغه رقم په افسوس رغېږي هاي هاي دې دا لاسونه هم چی دا تعجب هم کوي شاینو چې زور سره وای هلته خو د ده زړه د خروش ډک دی چې ولې دی کامیابه سوله دلته نو دا خبره دی په دغه طرز کې چې نو زور سره وای هلته هغه عسجه راپورته سو چې دا مال ولې یوازې دوی واخیستې دا کامیابي و نیکنامي ولې یوازې د دوی سوه نو چې زور سره وای شو دی دا د دوستۍ څه نه وایي دا د دښمنۍ او د بغض څخه وایي کیدای شي زما په خبره تیس پوهېدلی یاست د دغه تورو ترجمه چې دی دا خبره کوي کومه چې یا لیتنی څنګه کې کأن ګواکې لم تكن نو بینکم ستیس ترمنز و بینه فما بینس که دده موادتون هیچ اڑیکا نو دی پر دار کم گردی چه هیچ اڑیکا نو مانا خستا زان دوست نبولی دا بغز گردی چه دا ولی دا کامیابی ستا پر نسیب سو دانم ولی تا وگردی دا غنیمتون ولی تا وگردی لما تا شیلا نراک ورسو خدا خبر کئی پر دا غر کامی کئی دا بغز کئی او یا دا خبر کئی دسی چه مانا نزما لاس نو ورسی دی نو کزو ور سراوی زبی خوش سوی وای نو اللہ خطب تلر وی خستا ام دارت دوستی و خطام دی ایمان دایوی کولی دا مؤمنان سراوی تر دغه ځای پوری الله عز وجل د دغه جهاد په باره کې اول امر د حذر وکي چې حذر به د مؤمن سره ګرځي مور سره حذر ځان ساتنه د ځان احتیاط پاملرنه چې د کافر سبب بیغمه ته به جېژنه او بل د خروج امر وکي چې یا په ډلو ډلو په دلګي په نوبته ولاړ سي یا ګرد په یاف لا ولاړ سي مقابله وکي او ځینې کسان چې ځان شاته پاتې کوي دا دغه منافقانو کار دی چې دی په چل ځان شاته پاتې کوي بارونه دوه حالت چې کوم مؤمنانو ته غم ورسېدي دی د خدای پاک فضل را باندې وستنه مور سره کله په خدای چې ټکور ټکور خې دا دې ته خدای پازل بود که مؤمنان کامیاب وسول اره ته بل اسونه موږ چې نه هي چې زور سره وای بیا زه د دې په جبه پیدل علاوه دا دې ویلی وای دا د ما نه وای چې یعنی زه د دې سره خو من علاقه نه درلودله لکه دوستي چې نه خاله وي تور سره یو ته په کاسته پاتې سواله ته ځان داس کې چې ما نه زغونو نه خبر او مت اړي کوم نو سره خو تا قرار ځان شاته شاته کاو پاتې سو یا په جواز او یا دا چې دې سی وای لکه د دې دوستي ګر سره نه معنی د بغض پر رقم وای چې دا غنیمتونه مال ولي ګرځي د دې سو دا کامیابی او نوم ولی د دې سو ما نوم نه وګټي د وګټي ته دغه بغز د خاطر بیا دې دغه شان وای پس یو نه الله عزوجل مال دغه د جهاد خبره تشپور ورکو غانو پورې جپشي کوي نو الله عزوجل پر مرشد ټول مسلمانانو رحمت وکي چې د دې د چاله څخه خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.